ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. دی آیات ندرے مدل اللہ تعالی بیانی چاہا زوالینو سورة الفاتحہ کیا غیتا زوالین ویلے شیو او داغی قباحتون اللہ تعالی بیانی دیر زکا چی دا خکارا کافر ندی دیو جنا نقصان ام دین تا دیر زیاد دے دیر لس قواهتون داغی بیانی گی حالات اللہ تعالی داغی بیانی منافقان منافق چا تولے کی حضیف رضی اللہ تعالی عنہ منافق آغا چا تولے اللذی یصف الاسلام ولا یعمل به چی دا اسلام سپتون کی خلی کن پاغی بنی عمل نکی دیتا منافق ولے کی وی دا اسلام می دیر زیاد خوخ دے خلی کن پاغی بنی عمل نکی دا اللہ تعالی قانون وی دا چا بدی شی نو چې بدی دی نشی نو بیا دا غیر پارا کوشش ولی نکی یو خبر او پدی کی کو او بیا مخی تو سبق وایو منافقان و اقسام یو دا منافقان و اقسام براشی پا سورة النساء کی یو دے دے کی مختصر دولبانی دا غی ذکر کو دو قسم اقسام دا منافق پا دری قسم لے دا دو قسم راضی پا منافق اعتقادی کی او یو تولے کی گی منافق عملی او دا هر یو حکم دارے یو هغه منافق دی چې دا غي په دل کې شک وي د حق او د باطل فرق نشي کولای د مجاهد او د پوجي فرق نشي کولای دا پته وتنه لګی چې دا مجاهد په حق باندې دی او کنا د پوجیان په حق باندې دی په مکه کې دا سورۃ الانفال کې وراشي نه حاصل وي ختم نمبر آیات کې چې دا حق او د باطل په منځ کې فرق نشي کولای په حق کې شک دی چې دا حق دی او کنه دی نو دا قسم منافقان کافر دی ځکه چې په زړه کې یقین نشته د حق په باره کې او کله چې په زړه کې د حق په باره کې یقین نه وي نو هغه مسلمان نه دا یو قسم شو دی ته منافق اعتقادی وای دویم قسم د منافق هغه دی چې په زړه کې انکار دی د حق نه کوپر کوي شرک کوي او په جواب باندې اقرار د ایمان کوي په جواب باندې اقرار د ایمان کوي وای زه مسلمان یم او په بعض اعمالو کې د مؤمنان مسلمانانو سره شریکیږي هم دا راځي په وخت د غلبې د اسلام کې پیدا کیږي کله چې د اسلام غلبه راشي د مسلمانانو مجاهدینو غلبه راشي نو بیا دا غي مرګره د دنیا د مفاداتو لپاره او کله چې مؤمنان مسلمانان کمزوري شي بیا د کافرانو مرګرتیا کوي بیا د کافرانو مرګري شي دے دوانو قسمونو تا منافق اعتقادی وی دا دویم قسم منافق دا ام کافر دے چی پدل کی انکار کئی دا حق نا کوپر او شرک کئی ظاہری پجو بن اقرار دا ایمان کئی مسلمانانو سر بازی اعمالو کی شرک کی گی او داخ کرا کی گی پا وقت دا غلبی دا اسلام کی کلچ ردین اسلام غلبی دا مسلمانانو غلبی نو دا مسلمانانو مرگرے او کلچ ردین اسلام غلبی نئی نو بیا کافرانو مرګره کیږي نو مسلمان په خلاف دا منافق اعتقادی دی او کافر دی دریم قسم د منافق دی هغه منافق عملی په زړه کې ایمان شته دی په جواب باندې اقرار د ایمان کوي خو لیکن هغه ګناهونه کوي چې په هغه کې معنا د منافقت پرته ده علامات د منافقت لکه حدیث کې راغلی دی چې څوک دروغ وي نو دې ته منافق حدیث کې ویل شوی څوک په امانت کې خیانت کوي کله جګړه راشي رچا سره کندري کوي بدره دی وای او کله چې وعده وکړي رچا سره دغه خلاف کوي نو دې ته وای منافق عملی یعنی پدې کې داسې علامات پراتري اعمال داسې دي لکه منافق بشاند کی نور دا منافق اعتقادی نه دی دا کافر نه دی ومن الناس من یقول بعض خلکنا غدی یقول چې ویا منا بالله مونږ ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې او بالیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ باندې وما هم بمؤمنین او حال دا دی چې دوی ایمان نه لري په زړونه کې دې سره د پر اعتراض موکړه سوال دا راځي په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې کافران فإذا قالوها کله چې دوی کلمه د توحید وای عصموا مني دماءهم واموالهم نو دوی خپل مالونه او خپل ویني هغه محفوظ کړلې. نو الله تعالی او څنګه یو ما هم مؤمنین هغه وي زمو مؤمن یم او الله وي دا مؤمن نه دی. ډیر شه جوابونه په سینې بیان کړی دي، تاسو ما په ترجمه کې لاغي جواب وک. ترجمه ودې شي کوي و من الناس او بعض خلکونه مې یقول هغه څوک دی چې وای په جواب باندې آمنا بالله ایمان راوړې دې مونږ په الله تعالی باندې او بالیوم الاخر او په ورځ وروستنی باندې و ما هم مؤمنین او حال داری چې دیو ایمان نه لري په دلونه کې. دا آمنا بالله دا باللسان و ما هم بمؤمنین په قلب په دل کې ایمان نشته لري صرف په جواب باندې داوید ایمان کوي. یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. دا قباحتون الله تعالی بیانې دی. پدی آیات کی دعا اوصاف قبیح بیانی کی داوی یخادعون الله دیو دوک کی دا الله تعالی سره ولذین آمنو او دا کسانو سره چی ایمان را وړنه و ما یخدعون الا انفسهم او دوکنه کی دیو په حقیقت کې مگر خپل ځانونو سره ما شعورون او دیو نه پویږي پدی ټګی کول باندې خپل ځان سره. یخادعون الله دیو دوک کی دا الله تعالی سره سوال لازی چی دا اللہ تعالی سر خودو کنه کی سنگ دیو دا اللہ تعالی سر دو کی کی یو قول لهم پسرین داریم پسرین دیو دا کلی کری دی یو خادعون اللہ فی زعمهم دیو گمان کی دا اللہ تعالی سر بخپل دیو دو کی دا اللہ تعالی سر بخپل گمان کی پا جوابان آمن ناوی او پا دلکی ایمان نشتره نر دیو گمان داری چی منگ اللہ تعالی دو کور کون نیو مانو دا کوی یخادعون الله دوک کی دیو د الله تعالی سره په خپل ګمانونه کې. دویم قولم په سرینو دار چی دا ولذین امنو کی دا واو راغله دی واو تفسیریه دی تویل کی دا ولذین امنو دا تفسیر دی یخادعون الله دپاره دیو دوک کی د الله تعالی سره یعنی الذین امنو دوک کی د ایمان والو سره دوک کی د ایمان والو سره دا مؤمنانو سره دوکه کول دا داسې دی لکه دا الله تعالی سره دوکه کول موسی علیه السلام یې کله خپ کړو نو الله تعالی یې خپ کړم فلما آسفونا انتقمنا منهم ماته الله تعالی وی بدلا واغستل. یو بل معنا علماي کرام بیان کړی دا وې دی چې په عبارت کې تقدیر دی مضاف چیرې حذف دی اصل لسره یو خادعون رسول الله دیو دوک کئ دا الله تعالی د پیغمبر سره ولذین امنو او دا کسانو سره چې ایمان را وړی دي مؤمنانو سره دوکی کئ وما یخدعون الا انفسهم او دوکی نه کئ دیو مگر خپل ځانونو سره او ما شعورونه او دیو فدی باندې نه پویږي. سوال او داغي جواب مخکې الله تعالی ویل چې دیو د الله او د الله تعالی د پیغمبر او د مؤمنانو سره دوکی کئ وسوی و ما یخدعون الا انفسهم دیو د ځان سره دوکی کی نو تاسو ما په ترجمه کې ویل و ما یخدعون الا انفسهم او دوکنه کی دیو په حقیقت کې مګر د خپل ځانونو سره په دې کې اشاره ده عقوبت ته. یعنی معنا دا شول چې دیو خود دوکه کوي د الله تعالی سره او د الله تعالی د پیغمبر او د مؤمنانو سره خو لیکین د دې دوکو او د دې دا کوم دوکې چې کوي کما دروغ چې وای مردی عقوبت او سزا بدیو ته ملاویږي. هغه مشهور متل ویل کیږي من حفر بیرن لاخیه وقع فيه چا چې کوی بل چاته وکنستان او هغه کې باور پرې وځي پخپله نو مردا شول چې د دې دوکو سزا به ملاویږي دیو ته. نو سوال درازي چې هر کله نقصان دیو ترې نو بیو دا دوکې ولې کوي الله تعالی او ما شعورون او دیو نو پویږي په دې ټګي کول سره په دې د ځان سره چې دیو ټګي کین الله تعالی دیو په دې باندې نه پویږي دیو کې شعور نشته لري او ما شعورون په دیو کې شعور نشته لري په ځناورو کې په چارپایانو کې شعوري علم پکې نه خو لیکین شعور پای کې د خپل پیدا او د خپل نقصان زیغه پیژني. خدا منافقان دومره زیات بدترین مخلوق دی چې دیو کې شعور هم نشته لري دیو د خپل نقصان او د خپل پیدې ځنه پیژن. ف فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما كانوا یکذبون. په دې آیات کې الله تعالی د منافقانو دعا او صافی قبیح بیان کړی دی. فی قلوبهم مرض فزرون د دیو کې مرض دی. مرض په دوه قسمه دی، یو مرض باطنی، یو مرض ظاهری دی د بدن. مرض ظاهری دی ته وای وتل د بدن دی د اعتدال چې هغه په انسان پورې خاص دی. په سر باندې درد نشته ری و یار، په سر باندې مې درد لې، بدن باندې مې تکلیف دی، بوج دی. نو کله چې د هغې په وخت باندې مناسب علاج وشي نو هغه مرض ختم شي، او کله چې مناسب علاج د هغې ونه شي نو هغه سبب جوړ شي لپاره د زوال د حیاتي دنیاویه. اعلان وشو پلانې سړی مړ شو، جنازه یې. دویم دی مرض باطنی، مرض روحانی معنوي هغې ته ویلی کېږي، کله چې د انسان په عقیده کې کمزوري راشي، په اعمالو کې کمزوري راشي، په اخلاقو کې کمزوري راشي، او د اعتدال شرعي نه وځي، نو د هغې دپاره بیا علاج پکار دی، علاج شرعي. دی دی کې فی قلوبهم مرضون، په زړونو د دیو کې مرض دی. د دې مرض نه مراد دویم قسم مرض تی مراد دی. دیو جناب په سرینو لیکلی دی د مرض نه مراد شک دی، د مرض نه مراد ریا ده، د مرض نه مراد منافقت دی، طغیان دی، کوپر دی، بیدینی ده، د تی مراد دی. اسباب د مرض قرآنی کریم کې بیان شو دی ډیر. فی قلوبهم مرض، په زړونو د دیو کې مرض دی، مرض د شک دی، مرض د بوزدلی دی، مرض د منافقت دی، مرض د طغیان دی، د کوپر دی. فزادهم الله مرضا، دو قول دی نوم پسرینو. یو قول داره چې دا جمله انشائیه ده، دا دعا د شر ده، نو معنا ودا چې کوي فزادهم الله مرضا، پس زیاد دی که الله تعالی مرض ده دیو، الله تعالی دی دیو مرض زیاد کی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیا غا مسئلہ بیان کړی ده، وای دا آیات کار دلیل لے پدی باندې چې دا مخ کی علامات پچا کی موجود شنو، اغه ته خیره کول، اغه ته دعا د شر کول دا جائز دی. منافقانو ته دعا د شر کول دا جائز دی، الله تعالی منافقان تبا کی. دا سویل صحیح دی. نو یو معنی دا شورا پزادهم الله مرضا، پس زیاد دی که الله تعالی مرستی یاد دیو، الله دی دیو دا مرستیا نورم زیاته کی. دویم قول لم پسرین داره چې دا اخبار دی د الله تعالی طرف نه، معنی دا شولوی پزادهم الله مرضا، پس زیاته الله تعالی مرض د دیو په نازل دلو د قرآنی کریم سره. یو آیات نازل شو دیو پکې شک کو نو مرض لکمو، بیا لس آیاتونه نور نازل شول بیا یې انکار وکړه، هغه مرض یې زیات شو د کوپر او د بی دیني. یو مسلمان قتل کنو مرض یې کمو، بیا یې بل قتل کا، بل قتل کا، د مسلمان په خلاف باندې د کافرانو سره ودرېد، لښکری ته جوړ شو. نو ورځ په ورځ باندې قرآن نازلېږي، دوی د هغې مخالفت کوي، د مجاهدینو مخالفت کوي، د مسلمان مخالفت کوي، نو مرض یې ورځ په ورځ باندې زیاتېږي. فزادهم الله مرضا، پس زیاتې کوي الله تعالی مرض د دیو په نازلېدلو د قرآني کریم سره. ولهم عذاب علیم، سزای اخروی د دوی لپاره د عذاب درناک، بما کانوا یکذبون، په سبب د دیو چې دیو همیشه دروغ وای. یو دی علیم او بل دی عظیم. علیم راضی په معنا د مؤلم سره، لکه سمیع راضی په معنا د مسمع سره. علیم هغه عذاب ته ویل کی چې ښکاره د هغې نشانونه نه وي، او سخترین عذابی سزای دیو، چونکې دا خپل قباحتونه بې دینۍ پټه ساتلې وه، نو دیو له پټ سزا په کار ده، داسې سزا چې ودردېږي په هغې باندې ظاهری، اگر که اندامونو باندې داغې نشانات نه ښکاري. وګورئ قرآن کریم ډیر بهترین کتاب دی. د ښکاره کافرانو په باره کې ذکر شوی ولهم عذاب عظیم، دوی لپاره د عذاب لوی شان والا، هغه ښکاره کافرونو د هغې لپاره ښکاره سزا ده. دیو ایمان ښکاره کړی او کوپر یې پټ کړی، نو عذاب علیم دوی لپاره د عذاب درناک، چې ښکاره نه ښکاري، په ښکاره باندې نه وي، او داسې چې سزا ورته ورکړلی شي. بما کانو یک زبون، دا ما مصدریه دی، اصل لسره بی سبب کس بهم دائما، په سبب د دې چې دی همیشه لپاره دروغ وای. و اذا قیل لهم او کله چې ویل شي دی تعالی تفسدوا فی الارض ورانه مکوای پزما کی، قالوا نویدو انما نحن مصلحون، یقینا مونږه اصلاح کوون کیو، دی آیات کې الله تعالی د منافقانو یو قبیح قسلت الله تعالی بیان کړی دی. فساد ته اصلاح وای، فساد ته سوی اصلاح وای. دی آیات کې وا د دې طاغوتیانو د فارا لګ معمولی خبره وکاو دا غی درد د فارا. نن سبا د ټوله دنیا کافران، د ټوله دنیا منافقان، اغا مؤمنانو مسلمانانو ته مجاهدینو ته فسادیان وای. فسادیان څوک دی؟ دی دې کې د فساد نو مراد څه شی دی؟ علامه بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ په خپل تفسیر کې وای، و اذا قیل لهم کله چې ویل شي دی تعالی تبصروا فی الارض ورانې مکوای په ځمای کې، وای د فساد نو مراد اظهار المعاصی والاهانه بالدین، دا الله تعالی د دین سپکاوی کول د تی مراد. نو کله چې دی تو ویل شل چې فساد مکوای، دا الله تعالی د دین او دا الله تعالی د شریعت مسخره مکوای، هغه په ټوکی مکوای، نو دیو به دا خبره کوله. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دی آیات پر شرح کیو و تفسیر کی ډیر بہترین اقوال بیان کړی دي. اغوی وی اذا قیل لهم لا تبصروا فی الارض، د فساد نو مراد اظهار معصیت الله تعالی، لان شرائع سنن موضوعه بین العباد، الله تعالی شریعت را لګل دی، الله تعالی خپل کتاب را لګل دی، خپل قانون را لګل دی، اوس په دا قانون باندې فیصله نه کول بل طرف تتلل دا فساد دی دورانې دی. دیو جنا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ډیر زیاته بهترین خبره کړی ده، وای اهل النفاق مفسدون فی الارض، منافقان چیرې فسادیان دي، منافقان فسادیان دي. او بیا امام راجع رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې وای، مدارات المنافقین للکفار و مخالطتهم، د دین مراد دار و اذا قیل لهم کله چې ویل شي تعالی تبصدو فی الارض ورانه مکوای پزما کی، د کافرانو سره مرګرتیا مکوای، دا تی مراد دی، د کافرانو سره مرګرتیا تی مراد ده. امام راجی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې دا غوی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وای، و اذا قیل لهم کله چې ویل شي تعالی تبصدو فی الارض ورانه مکوای پزما کی، بالکفر والموالات، د کافرانو سره مرګرتیا مکوای. نو دیو سوی قالوا ويدو انما نحن مصلحون، یقینا مون خو اصلاح کون کی، مون خو جوړه خراوستون کیو، کافرانو سره زمون مرګتیا، مون جوړ جاړه مون غراول په دنیا کی، مونږ چیرې پسادونه ختمو. بیا مو پسرینو لیکلی دی مصلحون نو مراد چیرې، یو قول لم پسرین دار چې اصلاح د فریقینو تی مراد ده، مونږ را دوه ډلو په منځ کې اصلاح راولو. دویم قول لمبسرین داره چی دا اصلاح نمراد پده ده که اصلاح دا عالم تی مراد ده، منگ دا دنیا آبادو دا آبادیانو کارونو من کوا، تعمیراتی کارونو کوا، من خو پولون جوڑو، سڑکون خلکو لجوڑو، ولی جوڑو، نحنو مصلحون، اصلاح دا عالم تی مراد ده. دیر بیدین خلک دا سوی کنه، یار یهود و نصارا زمانگ ملک تراغلی زمانگ ملک آباده، آباده کدلا، آباد بکی دلا. یا دریم قول لمبسرین داره چې د اصلاح نه مراد پدې ده کې کار خیر تی مراد ده، د خیر کارونه مونږ کوو، لکه نن سبا چې کم انجوز والا ګرځي، کم پروژو والا ګرځي، هغه دا وایي کنه مونږه کار خیر کوو، د خیر کارونه مونږ کوو. نو د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کم منافقانو هغه هم دا خبره کوله، و اذا قیل لهم او کله چې ویل شي تعالی تبصدو فی الارض ورانه مکوې په زمانه کې، دې ده کې الارض دا مقابل د سمانه ده، بلکې مراد درین عالم تی مراد دی، ملکون تی مراد دی. قالو ویدیو انما نحن مصلحون، یقینا مونږه اصلاح کوون کیو، جوړخ راوستون کیو. الا خبر شي انهم المفسدون، یقینا دیو خامخه ورانه کوون کی، یقینا خاص دیو پسادیان دی، ولکن لا شعورون، لیکن دیو نه پویږي. په دې آیات کې الله تعالی دیو بل خصلت قبیحه بیان کړل، افساد کول. او دی آیات کی اللہ تعالیٰ پا منافقانو منی اللہ تعالیٰ رد کرد، دیو پویی گی نا اللہ تعالیٰ دیو پسادیان دی، پسادیان که با دنیا کی گوری اغا منافقان دی، مرتدین دی، یهود و نصارا دی، در طول دنیا کافران اغا پسادیان دی، ولیکن لا شعورون، لیکن دیو نپویی گی پر اخپل ورانی که اولو باندی دا جت جازنا مرمی را اغر دی، بیلر را اغر دی، دا مسلمان پا کور بانی ولگی، اغیط ورانه نوی. د بلې دنیا نه غرنې راولي توپخانه چلی شیلنګ کوي د جاز نه په ډرون باندې گزار کوي هغه په هر چا باندې چې ولګي د یو غر نه راولي بل غر ته د غر نه پنه می وراء جدور د غرونو نه اخوا جنگ دی ده مخامخ خو جنگ نشي کولی الله تعالی وي خو دی سرسره چې جنگیږي می وراء جدور جنگیږي د غرونو نه او د چاونونو او د بیسون نه دننه سرسره جنگیږي پاره چا باندې ولګېدله ولیکن لا یشعرون دی پر خپل ورانی باندې پر خپل فساد باندې نه پوي و اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء دی آیات کې الله تعالی د منافقانو درې قباحتونه نور بیان کړی دي صحابه کرامو تابع او قفان وای او دی الله تعالی وي په خپل بیا قفان دي او دریم دار چې جهل مرکب دا مرکب جاهلان دي په دې باندې هم نه پويږي چې مونږ نه پويو دې ته وای جهل مرکب و اذا قيل لهم كلي چي ویل شي ته امنو ایمان راوړی کما امن الناس په شان د اغه چې ایمان راوړی دې کامل خلکو الناس نو مراد ټول صحابه کرام تی مراد دي نبی صلی الله علیه وسلم مرګری ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ وی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی او دغسی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دي عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وی مراد درینه اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دغتی مراد دي و اذا قیل لهم کله چې ویل شي دوی ته امن او ایمان راوړی کما امن الناس لکه څرنګه چې ایمان راوړی دی کامل خلکو صحابه کرامو قالو ندی وی انؤمنو کما امن السفهاء ایا ایمان راوړو مونږه په شاندارې چې ایمان راوړل دی بیو قفانو قمقلو خلکو صحابه کرامو ته قمقلان ولې ویل وای مړه بس جنتونه ته خایستکله باغونه ته جوړ کله د پیغمبر پسې اور پسې شول وای سوچ او فکر یې ونک او لاړل د مشرانو دینه پرې خو نن سبا مجاهدین او طالبانو تم ډیر خلک داسي وای یاره وای دا قمقلان دی مړه بیو قفان دی سوک چو تزه خبرو کی بس پاغه بس اور پسی دا د دیو نیکونو مخکلا خبره کړیو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته خبره کړیو و سوچ فکر یې ونه کو د دې پیغمبر تاویداری او کله دی پیغمبر مرګرتی آو کله خپل د مشرانو دینه پرې خو دا وطن خپل پرې خو دا خپل مالونه هم اسی ولا ګول و اذا قيل لهم او کله چې ویل شي دیو ته امنو ایمان راوړی کما امن الناس ته څنګه چې ایمان راوړی دی صحابه کرامو قالو نو دی وای انو منو آ ایمان راوړو مونږه کما امن سپه لکه څنګه چې ایمان راوړی دی قمقلو خلکو صحابه کرامو ته قمقلان ویل الا خبر شي انهم هم سپه او یقینا دی قمقلان دی بیو قفان دی دی کې الله تعالی جواب ذکر کړي څوک چې صحابه کرامو ته قمقل وی ناغا پخپلا قمقل لیاغا بیدی نده داد اللہ تعالی طرفنا رد دی پا منافقانو بند او دا اللہ تعالی انتقام اخلی دی صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنهم چوک چی پا صحابه کرام بسی با دیر دی وی نو اغا سچی وی اغا پا دیو پسی دی الا انم هم سپها ولیکن لا یعلمون لیکن دیو نپویگی پخپلا قمقل تیابان نی پخپل بیو قپو تو بانی دیو نپویگی یو سړی دی هغه نه پوهیږي خو په دې باندې پوهیږي چې زه نه پوهیږم دام یو خبره ده دویم هغه سړی دی چې هغه نه پوهیږي او په دې باندې هم بیا نه پوهیږي چې زه نه پوهیږم دې ته وایي جاهل مرکب یو پوهیږي نه او بیا پر خپل نه پوهه باندې هم نه پوهیږي پوهیږي نه او ځان ته پوهه وایي دې ته وایي جاهل مرکب و اذا لقوا الذين امنوا کله چې مخامخ شي دی دا کسانو سره چې ایمان راوړل دي قالو دی وای امننا مونږه ایمان راوړل دي په دې آیات کې الله تعالی دعا او صافي قبیحه بیانې د منافقانو د منافقانو دا صفتو کله به چې د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم خو دراغلن به مونږه ایمان راوړل دي لا اله الا الله دا به وای و اذا خلو الى شياطينهم او کله چې دی ولار شي شیطانانو مشرانو خپل ته قالو نو بیا وای اغیتا ان معکم من غصا سره مرګریو انما نحن مستاذون یقینا من خو ټوکی کو په مؤمنانو پوری قالو آمنا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخ کې او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم تویل وای مونږه ایمان راوړل دي او دا په جواب باندې به دا خبره کوله په جواب باندې به دا خبره کوله چې مونږه ایمان راوړل دي وإذا خلو إلى شياطينهم أو كلبچي دولال الجداوش ولا إلى خلو إذا خلو إلى شياطينهم دا شياطين نو مراد پدې دې کې څوک دی مراد دی مفسرینو لیکلي دي د مشرکانو کافرانو يهوديانو او د منافقانو چې کوم مشران واغتی مراد دي کله بچی دا منافقان بیا د يهوديانو خواله لاړل کله ود مکی د مشرکانو خواته لاړل او یا د خپل منافقانو مشرانو خواله ولاړل نو هغه ته ویل ان معکم یقینا مونږ استاس سره یو مونږ استاس مرګریو مونږ استاس په څکی مرګریو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی دا آیات پا تفسیر کی انا معکم علی ما انتم علیہ من التکذیب بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم تاسو دا اللہ تعالی دا پیغمبر نہ منئی مونږ هم نہ منو هغه ته دا خبر وکړل علامہ بیزاوی رحمۃ اللہ علیہ وی انا معکم فی الدین والاعتقاد ولی زمونږ استاسو عقیده یو ده خو زه اسی دا غوی خواله تلی وم نو کله بچی وتا د یهود او د نصارو او د منافقانو مشرانو به تر خبره وکړه دغه منافقانو ته چې تاسو زمونږ مرګری نو بیا د طالبانو په خوا کې مسکول و انما نحن مستهزئون یقینا موږ په هغه بسې ټوکی کوون کیو موږ په هغه بسې مسخره او پیشاړی کولی اسی موږ تلی و حالات معلومه ول چې دا څنګه خلق دي اوس دا آیات ولګوي و اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا دغه پولیس دی او پوجان دی او ایسای ده لخکریان دی زاد دا کلمه ده د ایمان کلمه وی و ایزا خلو الی شیاطینهم او کله چې دی لاړ شي خپل شیطانانو مشرانو ته د یهود او د نصارو خواله لاړ شي نو هغه ته سوی انا معکم یقینا مونږ ستاسو مرګریو په جمهوریت او دیموکراسۍ کې اور طالبانو په ختمولو کې مونږ ټول یو یو دغه خبره کوي کنه انما نحن مستهزئون یقینا مونږه ټوکی کوون کې په مؤمنانو پورې مونږ په غیب سے ټوکی کوو مسخره په غیب سے کوو پیشاړی په غیب سے کوو یو سخریه ده یو استهزاء ده او یو مزاح ده دا درې سیزونه دي په شریعت کې ځان له ځان له احکامات دي مفسرینو داغه پوره تفصیلات دا بیان کړی الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون په دې آیات کې الله تعالی عقوبتي دنیاویہ دا بیان کړی دی څوک چې استهزاء کوي په مؤمنانو مسلمانانو پسې دا الله لفظ مقدم شوی تاکید د پاره یعنی دا کار الله تعالی په خپل کوي د بل چا په واسطه باندې به الله تعالی نه کوي الله يستهزئ بهم الله تعالی ټوکی کوي په دیو فورې ويمدهم في طغيانهم او زیاتی دیو لره په سرکشی دیو کې یا مهون په داسې حال چې دیو به حیران او پریشان وي الله یستهزئ بهم الله تعالی د طرفنا استهزاء په دیو پسې څنګه ده مفسرینو لیکلي دي مراد د دینه عقوبت د استهزاء تی مراد ده الله یستهزئ بهم الله تعالی به سزا د ټوک ورکی دیوتا الله تعالی به سزا ورکی و یمدهم فی طغیانهم او زیاتې دیو لره په سرکشی دیو کې یا مهون په داسې حال چې دیو به حیرانې پریشان وي یمدهم معنا بدی دی کې دا نه کوي چې مهلت ورکی دیوتا دې دی کې یمدهم په معنا د زیاتوالی سره دی د دیو جنا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ د امام مجاہد د نقل کړی دی یزیدهم فی طغیانهم زیاتې دی لره په سرکشی دیو کې یا مهون حیران او پریشان وای د دې سمانه ده چې حیران او پریشان وای التفسیر الوسیط ډیره بهترینه معنا کړی ده د دې جملې په مطلب باندې ځان پوهی کوي یترددون و یتحیرون بین الاظهار والاخفاء ویمدهم فی طغیانهم او ذاتی دیو لرا پا سرکشی دیو کی یعمهون یترددون یتحیرون بین الازهار والاخبائی او بین البقائی علی الكفر و ترکیه دا حیران و پریشان دی دا منافق حیران دی چی دا کپر پریک دما اسلام قبول کمو کنا دا کپر میخره دا خپل کپر و بیدینی راخ کارکم و کنا دین اسلام راخ کارکم التفسیر الوسیط لکلی یو بل معنی ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ لکھے دا ډیر بهترین معنی دا و یمدهم فی طغیانهم او زیاتې دی لره پر سرکشې دیو کې یعمهون معنی دار چې یو تمادون فی کوپرهم چې دیو پر خپل کوپر باندې خپخېږي پر خپل کوپر باندې ورس پر ورس باندې دیو پخېږي او پاغي باندې مضبوطی اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى فما ربح تجارتهم وما كانوا مهتدین. پدی آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی دو صفات، دو اوصاف قبیح د منافقان، او دا د مخکینو ټول صفاتونو نتیجه الله تعالی پر آیات کې بیان کړی دی. یو اشتراء الضلالۃ او دویم عدم هدایت. آیات لږ مشکل لې، ځان په آیات په مطلب باندې پوهې کړئ. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ دغه صفتونو والا، الذین داسې خلق دی اشتروا الضلالۃ چې اخیسته دا گمراهی بالهدى په بدل د هدایت کې، پما ربح تجارتهم پس ګټونه کړل تجارت دریو سوداګری دریو، و ما کانوا مهتدین او نه دی لار مندون کی لار مندون کی دیو نه دی. دې دې کې سوال درازی، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى دا خلق دی چې بدل کله دیو از ضلالۃ گمراهی بالهدى په بدل د هدایت کې. نو سوال لازی چې دیو سره هدایت چرته بدلول بخوالی چې هدایت سره وې کنه؟ نو هدایت خو سره شته دی نه، مخکې الله تعالی او ماکانو مهتدین، او مخکې الله تعالی او من الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم مؤمنین، ایمان او هدایت خو سره نشته دی. نو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ دا کسان چې وای خستلا گمراهی بالهدى په بدل د هدایت کې، نو هدایت چرته وسره بدلول خو له راضی چې هدایت وسره، نو هدایت خو سره نو. و ما کانوا مهتدین او دغه سی الله تعالی وی چې و ما هم بمؤمنین. نو یو جواب دار چې مراد د هدایت نه هدایت پیتری دی. الله تعالی هر یو انسان په هدایت پیتری باندې پیدا کړی دی. پیتره الله التی پتر الناس علیها لا تبدل لخلق الله، او په حدیث کې مراغلی دی، صحیح حدیث ته بخاری او مسلم دی، چې کل مولود یولد علی الفطرتی، هر یو انسان په فطرت اسلامی باندې پیدا کی. نو دې کې معنا دا کوي اولئک الذین اشتروا الضلالۃ دغه صفتونه والا داسې خلق دی چې اخیستره گمراهی بالهدى پاغه په بدله د هدایت پیتری کې چې الله تعالی انسان پاغه باندې پیدا کی. دویم قول مبصرین داره چې د دین مراد هغه هدایت دی چې ظاهر کړي او په کلمې د امن سره. نو مراد شول اولئک الذین اشتروا الضلالۃ دا دغه کسان دا مخکې صفاتونه چې رچا بیان شول، دا داسې خلق دي چې وای غستله گمراهی بالهدى په بدله د هدایت کې، چې دیو کلمې د ایمان ښکارا کړي وا. نو چې کله مخکې کلمې د ایمان ښکارا کړي او ځان ته مؤمن مسلمان وای، خو لیکن کله چې پکې داسې پتونه راغلل، نو دغه امنا چې کوم کلمه وه هغه تم ختمه شوله، ځکه چې اوس یې کفر ښکاره شو خلکو ته. کنه پاک پوج کو سلام، دا به ویل پاک پوج، او خلکو هغې ته سلوټونه کول. خو لیکن کله چې امریکایانو یهودو نصاراو په د افغانستان په امارت اسلامي باندې او د افغانستان په مسلمانانو باندې کله حمله وکړله، نو بیا پاک پوج پته ولګیدله چې دا چا سره دی، دا چا پوج دی. کله چې په پاکستان کې د اعلی کلمۃ الله اوازونه دا پورته شوله او بیا یې په هغې باندې بمبارونه وکړل، لال مسجد، جامع حفصه، مؤمنان مسلمانان زنانه هغه په امریکایانو باندې خرڅې کړلې. نو دیو چې کله کومه کلمه ویلې او په جواب باندې، نو کله چې دیو دا کوپر راښکاره شو، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى دا هغه خلق دی، دغه فوجانو پولیس چې وای غستله گمراهی په مسلمانانو باندې بمبار کول، د امریکایانو سره ملګرتیا کول، د الله تعالی د قانون خلاف کول، بل هدا په بدله دغه هدایت کې چې دیو کلمه د امن ناویلې په جواب باندې او په چونو کې پراتو پټ او څوک ته خبر نه وچی دار چا پوج دی، یی کس کی پوج دی؟ دی باندې مستقل کتابونه ولیکل علماء، په دی باندې خلکو بیانونه وکړل، په دی باندې کتابونه ولیکل شول چې دار چا پوج دی اوس. نو بل هدا نه مراد هغه هدایت دی چې دی په کلمه د امن سره په جواب باندې کومه کلمه ویلې وه هغه تلاړله. اولئک کی تاسو ته ما ویل، په دې کې اسم اشاره ده، په دې کې اشاره یې هغه صفاتو ته، په کې اشاره یې نو اولائی که دغه مخ کې کم صفات بیان شول د منافقانو دیار لس قواتونه بیان شول په دې صفاتونو پر اخکار کېدل سره دیو گمراهی واغستله د کافرانو سره مرګرتیا ښکارا شوله د الله تعالی د دین سره دشمنی ښکارا شوله د مسلمانانو قتلول هغه بالکل ښکارا شول چې دی د مسلمانانو قاتلان دي جمعتون وران کل مدرسې وران کلی نو بل هدا هغه هدایت تلاړ چې دی کوم په جواب باندې کلمه ویلی وا اوس مسلمانان ښکارا شول کنه چې دا د چا په وجده دا د چا په اشاره ته باندې چلی پمار به تجارتهم نو ګټه ونکړه تجارت د دیو سوداګری دی پدې اصل کې تشبیه درا کلام بنا دې په تشبیه باندې مانا دا شولې چې څوک یو تجارت کې د ګټې لپاره کوي نو دیوم یو ګټه یو تجارت شروع کړو کنه کاپیرانو سره دا وسم تجارت دی رټولو د کاپیرانو د دې مرتدینو تجارت دی پاغه باندې مسلمانان خرڅي خپل خويندې مندې پاغه باندې خرڅي نو تجارت خلق د دې لپاره کوي چې رسول مالم پاتې شي او اضافه ګټه راته وشي نو دیو خو بکی دا غی ایمان و دا غر سن اخلاص شول نو اللہ تلاوی دا دیو دی تجارت گٹا و نکل دیولا بلکی رأس المال افکی ہو بیلا و ماکان ولی چی پا آخرت کی دیو دا پارا عذاب دیں او پا دنیا کی خلق و عزت و احترام کا وغم لار نو تجارت گٹا و نکل دیولا بلکی دیر سخت آوانی ولوک لال مسجد وران شو یا وران نشو جامع حفظ وران شولا یا وران نشولا کلو پاکستان اغا خباست او هغه پلی توپ چې کوم هغه مسلمانان طرح کاره شو کنه چې در چا پوجو او دا چا ساته د دې تربیته او دې کفالت چا کو نو هغه سره راخ کاره شو او ما کانو مهتدین او نه دی ولاره مندون کی دی ولاره مندون کی نه دی بلکې دی د گمراهی پلار باندې روان دی او ما کانو مهتدین او نه دی هدایت مندون کی